satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OA OE di joget yo takpun. Ikhlas no aku dan pancen iki besora perlu menjadikanku orang kedua hatiku. Boleh mong janji-janji.